حدیث 1114 جوی حدیث ده مدیار بتن کانه حکم عمره چیه؟ عن جابر رضی الله عنه قال کسی جابری خودش راضی بتن یا گوتی رضا النبی صلی الله علیه وسلم بالعمره پیغمبری صلابت خودی لبن حکم یکری درهک عمره دا عمره چیه؟ اوه یا مثلا ایکی خان یکی هی لبشتا ایکی هندیتی ساخ دی افخان یه بوته بشرطی ابکت هدیه بوی معنوی هکر تمری جاره کادی بو من دیزورتا با بجا پیغمبری صلابت خودی لبن حکم کر ات عمره دا انها هنديك عمرايه افتشتي خدانت كتا هديه ابي شكلي وبذي شرطي لمن وهبت له ها افتشتي هما بوي كاسيا او ذي كاسي بوكريا هديه يعني جارك ادي بو خدانه ايكي نازبرتبه وافشرطها باللغو بتن